Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a karşı yapılan isyan ve inkarların temelinde bu dünyanın bakiliği inancı yatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu birkaç yerde tekrarlanır. Biz öldükten sonra mı dirileceğiz? Allah bunu nasıl diriltecek denilir. Mesela Yasin suresinin son sayfasında, 6. sayfada ve darabelena meselen ve nesiye halqa qale men yuhyil izame ve hiye ramim. Müşriğin biri, puta tapanın biri mezarlıktan geçerken eline bir kemik almış, çürümüş kemik. Sevgili peygamberimize getirmiş, eliyle kemiği ufalıyor, toz yukarıdan aşağı akıyormuş. Ve sevgili peygamberimize soruyor. Men yuhyil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek diyor. 12 Eylül'ün hemen arkasında ben vaizdim küçük bir şehirde. Şehrin sağcı ve solcu olanları hapishaneye dolduruldu. Ben de Müftü Efendi'ye dedim ki git komutanla görüş, mahkumlara da vaaz edelim. Gitti iki tarafa, hem sağcılara hem de solculara iki konuşma yapıyorum her hafta. Solculuktan içeriye girenler de Müslüman ailenin çocukları ama başlarındakinin etkisi altında kalarak dinlemek istemiyorlar beni. Ben de kendime has metodumla dinletmesini sağladım. Onu anlatmayacağım, uzun gider. Dedim ki size İslam ekonomisinden bahsetmeyeceğim. Komünizmin alternatifi İslam'dır da demeyeceğim. Ama size önce iman esaslarını anlatacağım. Allah Celle Celaluhu anlatırken onun Razzak ismini ve El-Mukit ismini anlatarak ekonomiye de değineceğim. Anlatmaya başlıyorum. Banka soymaktan içeri girmiş bir solcu, en aklı başında, o da hem hakim oraya, yani şeyin ağası, koğuşun ağası. İtirazlar ondan gelir, cevap veriyorum. İkna olunca tamam diyor. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahirete imana gelince hoca burayı geç dedi bana. Niye dedim? İkna edemezsin bizi. Niye ikna edemeyeyim dedim. Dedi ki hoca sen akıllı bir hocaya benziyorsun. Bir insan denize düşse, adamı balina yutsa, balinayı balıkçılar tutsa, 1.000 parçaya, 10.000 parçaya bölseler, kemiklerinden misina yapılsa, yağı çeşitli yerlerde satılsa, eti insanlar tarafından yense, binlerce adama bu adam dağılsa, o denize düşen adam dağılsa, bu binlerce adamın biri Türkiye'de, biri Amerika'da, biri Japonya'da ölse, biri yangında yansa, duman olsa, gökyüzüne savrulsa, birisi ölse, toprağa gömülse, toprakta ot olsa, otu koyun yese, et olsa, bu denize düşen adamı Allah nereden bulup da toplayacak diyor. Dedim ki bak, sen kendi yaratılışını unutarak bana bu soruyu soruyorsun. Sen ana rahmine düştüğünde doktorların ifadesiyle gözle görülemeyecek kadar küçüktün. 9 ay sonra 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo olarak dünyaya geldin. Şimdi 75 kilosun. 75 kilo nereden toplandı? Senin dağıttığın yerlerden toplandı. Pazarlarımızda Arjantin'den gelen yiyecek maddeleri var, Afrika'dan gelen yiyecek maddeleri var, muzu var, kivisi var, Adana'dan gelen domatesi var, Erzurum'dan gelen peyniri var, Trakya'dan gelen ayçiçek yağı var. Trabzon'dan gelen, Rize'den gelen çay var, Konya'dan gelen buğday, Karaman'dan gelen bulgur var. Bütün bunlar sende toplandı. Daha ötesi, milyonlarca kilometre ileriden güneş ışığın ve ısısı sana geldi, sende toplandı. Afrika'dan gelen Lodos rüzgarı, Kafkaslardan gelen Poyraz rüzgarı sende toplandı da bu hale geldin. Allah seni topladı. İnsan oğlu bile televizyon vericisiyle havaya ses veriyor, renk veriyor. Şu anda diye çektiğimiz havanın içerisinde birçok ses ve görüntü var. Dünyanın öbür tarafından televizyonun düğmesine basmakla havadaki bu renk ve sesi ve görüntüyü toplayabiliyoruz biz. Ölümlü bir insan bunu yapabilirse, bu insanı yaradan Allah Celle Celaluhu niye toplayamasın? Toplar hocam, toplar. Aferin ya, akıllı hocasın. Dedim, ben akıllı hocayım da bana bu aklı veren de Kur'an-ı Kerim dedim. Baban Kur'an okumasını bilir miydi? Bilirdi dedi. Yasin'i bulabilir mi? Bulamam dedi. Sen babayın evine vardığında altı kirli olan sayfaları aç, orası Yasin suresidir. Onun son sayfasında benim bu söylediğim cevap var. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merrah. Hani adam çürümüş kemiği ufalıyor, bunu kim diriltecek diyor ya, Rabbim cevap veriyor. Söyle ona. Yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merrah. O kemik yokken kemiği meydana getiren kimse, dağıldıktan sonra toplayacak olan da odur. Kur'an-ı Kerim, dünyanın devamlılığını iddia eden, ahiretin olmasını inkar edenler için Kur'an'ın ifadesiyle onlara dehriyun der. Yani günümüzde buna ateist diyebiliriz. Yani Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına inanmayan insanlar, tarihin en derin zamanlarından beri var ola gelmişlerdir. Rabbim hem inananlara hem de inanmayanlara yönelik Tekvir suresini indiriyor. Diyor ki: İzeşşemsü küvverat ve izen nücumun kederat ve izel cibalü süyirat ve izel işâru uttilet ve izel vuhuşu huşirat ve izel biharu süccirat ve izen nüfusu züvvicet ve izel mev'udetü süilet bi eyyi zenbin gutilet ve izel suhufu nüşirat ve izel semâü küşidat ve izel cahîmü su'irat ve izel cennetü üzlifet alimet nefsüm mâ ahzarat. Şu gökyüzünde bizi ısıtan ve ışıtan güneşin bir gün dürülüvereceğini Rabbim haber veriyor. Ve yıldızların da dökülüvereceğini haber veriyor. Kim dökecek? E canım, onları yörüngesinde kim tutuyorsa o dökebilir. Biz dünyadan bir yonga alıp atabilecek durumda değiliz bakınız. Yani dünyada bütün teknolojileri bir araya getirseler, şu dünyanın üzerinden, yani dünyadan bir kiloyu alıp atma durumunda değiliz. Bu kadar aciz. Ve dünyanın yörüngesini bir milim başka yöne çevirecek durumda değiliz. Bunu şöyle bir deneyin isterseniz. Elinize bir tepsi alın. Üzerine 4 tane, 5 tane misketi koyun. Ve bunları sallamak suretiyle misketleri oynatın. Yani yuvarlansınlar, birbirine de değmesinler. Biraz başarılı olunabilir. Bazen mesela sahnelerde cambazlar 3 tane, 4 tane meşaleyi havada birbirine değdirmeden gösteri yapıyorlar. 5 tanesini yapar, 6 tanesini yapar ama ne kadar yapar? 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika yapıyor. Sonra el refleksini yitirmeye başlayınca o da zaten gösterimini bitiriyor. Ve çekiliyor arkaya. Dünya kurulalıdan beri, dünya yörüngesinde, yıldızlar yörüngesinde taşın içindeki hücreler yörüngesinde, atomlar yörüngesinde, insan vücudundaki hücreler yörüngesinde akmaya devam ediyor. Bunları aktıran Allah Celle Celaluhu bir gün durduruverir. Ona işaret ediyor. Yıldızlar dökülüverdiğinde diyor. Hani biz tesbihimizi dizeriz. 99 tane tesbihi. Biz dizdiğimizden dolayı ipliği kesiverecek olursak 99'unu birden dağıtıveririz de. Yıldızları da yörüngesinde yürüden Allah Celle Celaluhu bir gün onların da yörüngesinden kaydırıvereceğini ve saçılı vereceğini ifade ediyor. Dağlar yürütüldüğünde diyor Rabbim. Üzerine evler yaptığımız, bağlar inşa ettiğimiz, bahçeler yaptığımız, yazlık ve kışlıklar edindiğimiz bu dağlar bir gün yerinden yürütülüverir diyor. Yani baki değil. Onlar bizden sonra devam etse bile biz baki değiliz. Bir de bunu düşünelim. Yani biz dağdan değerliyiz, denizden değerliyiz ama biz gidiyoruz. Biz yürütülüyoruz. Ahirete doğru yürütülüyoruz. En değerli mallar değersiz hale geliverdiğinde diyor. Bir sevdiğim insan vardı. Şunun için severdim. Çok güzel İslami hizmetleri vardı. Özellikle yurt dışında yaptığı hizmetler. Çok takdir ettiğim bir insandı. Hastalanmış, ziyaretine gittim. Daha önce de gitmiştim. Oturduğu ev değerli bir ev. Hatta şöyle demişti, satılığa çıkardım. 1200 dolar, 1 milyon 200 bin dolar istedim. 800 bin dolar verdiler dedi evime dedi. Son vefatına yakın bir zamanda yine ziyaretine gittim. Villanın denize bakan tarafındaki perdeleri de kapatmış. Ölümünü bekliyordu. Ve benim ziyaretimden 4 veya 5 gün sonra da vefat etti. Cenazesine katıldım. Allah rahmet eylesin. Güzel hizmetler yapan bir insandı. Bütün servetini oraya harcayan bir insandı. Anlatmak istediğim şurası. O evi çok zevkle kendi elleriyle yaptı. Ustalara yaptırdı ki ama zevkine göre yaptırmıştı. Fakat ahirete doğru bütün vücuduyla yöneldi o. Hücreler gidiyor, beyin gidiyor, her şey gidiyor. Ne o güzel pencereler, ne o pencerelerden görünen manzaralar ona zevk vermez hale gelmiş. Pencereleri kalın perdelerle kapatmış. Ahirete gözünü dikmiş, gidiyordu. Rabbim diyor ki, وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ En değerli mallar değersiz hale geliverdiğinde. Hani Pompei harabeleri film olarak da batı tarafından çekilmiş Pompei şehrinin helak edilişi. Fuhuşta her türlü ahlaksızlıkta zirveye ulaştığı bir dönemde Pompei şehri yerle bir edilmiş. Lavlar altında kalmış. Onu filme almışlar. O dönemde o lavlar yukarıdan inerken insanlar evine, altınlarına dahi bakamıyorlar. Can derdine düşüyorlar insanlar. Onun için en değerli mallar değersiz hale geliverecek. Mahşer, kıyamet gününde olacak. Evet, o zaman olacak ama bizim kıyametimiz geldiğinde de bu oluyor. Yataktasınız. Baba, filan yerde şöyle olmuş. Aman diyor baba. Kazandık, aman diyor. Kaybettik, aman diyor. Muhterem seyirciler. Her şeyin hayırlısını ve her şeyin halal olanını isteyeceğiz. Ağırlık yüklemeyeceğiz üzerimize. Yani bizi batıran şeyleri üzerimize almamaya dikkat edeceğiz. Sırattan geçerken ağırlık yapıp da bizi cehenneme düşürecek şeylerden uzak durmaya gayret edeceğiz. Vahşiler bir araya geliverdiğinde diyor. Kurdula kuzu yan yana gelecek. Kafirle mümin yan yana gelecek mahşer yerinde. Zalimle mazlum bir araya geliverecekler. Hani kıyamet sahneleri oluverdiğinde kurt kuzudan, kuzu kuruttan korkmayacak. Niye? Daha korkunç bir olayla karşı karşıyalar. Orada kimse kimseye fayda veremiyor, zarar da veremiyor. En büyük zarar o kıyametin kopuşu. Böyle bir ortam meydana geliverir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izen nüfusu züvvicet, nefisler bir araya getirildiğinde, yani canla ten bir araya gelecek. Öldük, canımız ayrı yerde, tenimiz ayrı yerde, mükafat veya mücazatını, cezasını çekiyor. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olarak kabir bizim hayatımızın devam ettiği yer olarak kabul edilir. Biri babası vefat edince babasının kabrine 9 saat devam eden bir teyip koymuş. Bakalım sorgu melekleri geldiğinde melekler ne soracak, babam nasıl cevap verecek demiş. Kabri kapatmışlar. Bir gün sonra açmış kabri, teybi almış oradan, dinlemiş, 9 saat dinlemiş, tık yok, hiç ses yok. Doğru hocaya getirmiş teybi. Hocam demiş, kabirde soru sual var diyorsunuz. Bak babam 9 saatte soran yok, cevap da yok demiş. Ben kaseti koyduydum oraya demiş. Hoca demiş ki, oğlum evli misin? Evliyim. Hanımınla ikiniz aynı yatakta yatıyorsunuz. Evet. Sen rüyanda korkunç bir rüya görüyorsun. Arkandan bir düşman. Önünde ateş çukurları. Yılanlar, çıyanlar bir tarafta. Boğulmak üzeresin. Hanımın ise bir bahar mevsimi çiçeklerin arasında, ağaçların altında, suların şırıltısında gezip duruyor. İkiniz de aynı yorganın altındasınız. Biriniz zevk-i sefa içerisinde geziyor, biriniz ise bas bas bağırıyor ama senin bağırmanı hanımın duymuyor. Hatta uyanık biri de orada oturuyor. Senin bağırmanı duymuyor. Olur mu bu? Olur hocam demiş. İşte kabirde öyle bir şey. Aynı kabirde 70 tane, 100 tane adam olur. Bunların yarısı cehennemlik, yarısı cennetlik olur. Herkes kendi durumuna göre cezasını veya mükafatını alır oğlum deyivermiş. Bazıları da der ki, hocam yananlar ne olacak? Peki ilim adamlarına sor, yanan adam kayboluyor mu? İlim adamları diyor ki, kimya mühendislerimiz kaybolmuyor. Tabiatta devam ediyor. Kabir odur işte. Denizde boğulmuş, balığa yem olmuş. Kabir odur. Onun teni de, onun canı da ya mükafatını alıyor veya cezasını çekiyor. Kız çocukları, çocukken öldürülen kız çocukları da niçin öldürüldü diye, sen niye öldürülmüştün diye sorulacak. Burada sorguya çekilen kız değil, asıl kendisine karşı işlenen cinayetin sorgusunun yapılacağını ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Hani Kur'an nazil olduğunda Mekke toplumunda kız çocuğu erkekler için özellikle bir utanç, bir ar konusu oluyordu. Kur'an bunu da düzenliyor. Ve izâ büşşire ahaduhum bil ünse zalle vecuhuhu müsvedden ve huve kazîm. Onlara bir kız çocuğun doğdu diye müjde verildiğinde adamın kininden yüzü kapkara kesilirdi diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir halin cahiliye damarından kaynaklandığını Peygamber Efendimiz bize haber veriyor. Muhterem seyirciler, bu damar günümüzde de devam ediyor. Bazı aileleri, bazı insanları görüyoruz, duyuyoruz. Bu insanların yaptıkları yanlışların, yani kız çocuğu doğdu diye hanımına küsen, ayrılmaya kadar giden bazı cahil insanlar. Hocam bu cahiller üniversite mezunu. Ebu Cehil, cehalet babası diyoruz ama o günün en kültürlü insanı. Rabbini tanımayan bir insan, üniversite profesörü, rektörü de olsa cahildir. Yaradan'ı araştırıyor da gerisinde Yaradan'ı görmezden gelen bu insanların hepsine birden cahil insan kelimesi kullanılabilir. Biz oğlan veya kız eli ayağı düz diyoruz. Atalarımız böyle söylemiş. Allah hayırlı eylesin diyoruz. Ve kız çocuğumuz olsun, erkek çocuğumuz olsun, Allah'a kul, Resulüne ümmet olarak yetiştirmeye, iki dünyasını da güzel yaşaması için gayret göstermeye dikkat edeceğiz. Bir gün sahifelerin yayılı vereceğini ve ide suhufu nüşirat, sahifeler de yayılı verecek diyor. Yani bir kısım insanlara amel defterleri sağından, bir kısmına solundan, bir kısmına arkadan verilecektir. Herkesin amel defterleri dağıtılı verecektir. Amel defterlerimizin temiz olmasına dikkat edelim. Kimsenin gönlünü yıkacak, üzecek, hakkına tecavüz edecek, alın terini istismar edecek, kanını haksız yere akıtacak hareketlerden uzak duralım ki amel defterimiz temiz olsun. Gökyüzü soyulu verdiğinde, cehennemin alevi ateşlendirildiğinde, cennet de yaklaştırıldığında her nefis, her can neyi hazırladığını da bilecektir. Yani mahşer yerinde yaptıklarımız ve yapamadıklarımız bize bildirilecektir. Bunlar olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Rabbim bütün bunları yapabileceğini bu dünyada bize gösteriyor. Ölümden sonra dirimi bu dünyada bize gösteriyor. Bahar mevsiminde açılan, güz mevsiminde ölen ağaçlarımızı düşünün. Meyvesini veriyor ve bir gün yaprak dökümü başlıyor. Ölüm zamanı geliyor. Çekirdekler ölüyor. Yapraktan kefenlere sarınıyorlar. Toprağın derinliklerine gidiyorlar. Kar altında 6 ay kaldıktan sonra bahar mevsiminde İsrafil'in suru gibi hayat veren cemre toprağa düşüverdiğinde, güneşin ısısı, toprağın ısısı bir araya geliverdiğinde o çekirdekler yeniden canlanıveriyor. İşte insan da bir tohum gibi toprağa düştüğünde, İsrafil'in suru üfürüldüğünde, çekirdeklerin çiçeğe dönüştüğü gibi insanlık ailesi de mahşer yerinde bir anda beliriveceklerdir ve orada hesaba çekileceklerdir. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ Ayet-i Kerimesinde Allah Celle Celaluhu, gökyüzünde gördüğümüz ve de görmediğimiz yıldızlar, görüyoruz gündüzleyin bizden kaybolan yıldızlar, bunları getiren ve götüren, onları yerlerine doğru aktıran, yörüngesinde yürüten, geceyi getiren, sabaha nefes aldıran, ışık verdiren kim ise, bütün bunları yapacak olan da o Allah Celle Celaluh'tür. Bu Kur'an o değerli elçinin bize getirdiği sözdür. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Öyle değerli ki zi kuvvetin inde zil arşi mekin. Arşın sahibi olan Allah Celle Celaluhu yanında değerli bir yeri var bu meleğin, Cebrail Aleyhisselam'ın. Ve güçlü kuvvetlidir de. Güçlü kuvvetlidir derken, birileri tarafından Cebrail'e telkin ederek onun Kur'an'ın bir ayetine kelime ilavesi yaptıramadığı gibi bir harf de çıkartma veya bir kelime de çıkartma imkanına sahip değildir. Kendisine itaat edilen bir melektir. Güvenilen bir melektir. Dedikten sonra sizin arkadaşınız, Peygamber Efendimiz için diyor, arkadaş kelimesini kullanıyor. Sizin arkadaşınız deli değildir. Yani sizin aklınızın üzerinde olan bu kelimeler ona ait değil. O Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilmiş sözlerdir. Peki Cebrail'i gören olmuş mu? Rabbim diyor ki وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Onu ufukta apaçık bir şekilde Cebrail'i asli suretiyle gördüğüne işaret ediyor bu ayet-i kerime. Rabbimiz Cebrail vasıtasıyla sözlerini, kelamını, Kur'an'ını peygamberimize ve diğer peygamberlere indiriyor. Peki ama gelen kim? Onu da Cebrail aleyhisselamı da bu dünya gözüyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gördüğünü yani vahyi kimden aldığını biliyor. Ve o Cebrail aleyhisselam da ve yine zamiri Peygamber Efendimiz'e gönderirsek gelen vahyi hiç kısmadan size bildirendir. Yani şunu denemez. Efendim Kur'an'ın bir kısmı Peygamber tarafından gizlendi denemez. Cebrail vasıtası tarafından da gizlendi denemez. Onlar olduğu gibi getirdi Cebrail Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramına nakletti. Ashab-ı kiramdan günümüze kadar değerli hafızlarımızın gönüllerinden akarak bize geldi. Bizden sonrakilere de bu Kur'an akmaya devam edecektir. O şeytanın sözü değildir. Yani içinde şeytanın katabileceği bir nokta dahi yoktur bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Bütün bunlar şunu da ifade eder. Geçmişte Tevrat, İncil ve Zebur tahrifata uğratıldı. Rabbim izin verdi tabii ki. Niye? Daha sonra kıyamete kadar gelecek insanları yeterli olan Kur'an-ı Kerim geleceği için. Kur'an-ı Kerim için bu izni vermiyor Rabbim. Bir harf ilavesine veya bir harfin çıkmasına izin vermiyor. Kıyamete kadar devam edecek. Böyle bir kitap varken, size kılavuzluk yaparken, hayat bilgisini bu Kur'an size sunarken, فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Yahu nereye gidiyorsunuz diyor Rabbim. Allah sizi yaratıyor. Peygamberini gönderiyor. Neyi nasıl yapacağınızı öğretmek üzere Kur'an gönderiyor. Sizin bir tek hücrenizi dahi yaratamayan, bir tek yıldızın yörüngesine yön veremeyen şahıs, kurum veya kuruluşların peşinden gidiyorsunuz. Nereye gidersiniz diyor. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Bu Kur'an bütün alemlere bir öğüttür, nasihattır. Yalnız Türklere değil, yalnız Araplara değil, yalnız İranlılara değil, Afrikalılara veya Amerikalılara değil. Bütün alemlere bir öğüttür bu Kur'an-ı Kerim. Ama hocam inanmayanları var. Rabbim diyor ki لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Doğruluğu isteyenlere fayda verir Kur'an-ı Kerim. Doğruluğu isteyenler. Hani Ömer Müslüman değilken Mekke parlamentosunda demiş ki parlamento üyelerine Ebu Cehil gibi Ebu Süfyan gibi adamlara Muhammed'i çağıralım. Dinleyelim, parlamentoda bir konuşturalım. Doğrularını alalım, doğru olmayanları reddedelim demiş. Ebu Cehil demiş ki onun doğrusunu da istemiyoruz, eğrisini de istemiyoruz. Bakınız, doğruyu alalım diyen adam doğruyu arıyordur. Ve o adam Müslüman oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oluyor. Kur'an'da diyor ki لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Doğru olmayı arayan, doğru olmak isteyene bu Kur'an yol gösterir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ma teşaune illa en yasha Allahu Rabbul Alemin. Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz diyor. Bütün dileklerimiz Rabbimizin dilemesi içerisinde. Yok hocam ben dilediğimi yaparım. Hadi Çamlıca Dağı'nı kaldır. Allah bu gücü insana vermiş olsaydı var ya. Bazı devletler veya bazı şahıslar bir damla yağmur yağdırtmazdı üzerimize. Evlerimizi bulunduğu yerden yangına çevirirdi, yok ederdi bizi. Allah en zalim, en güçlü gibi görünen insanlara bile her istediklerini yapma fırsatını vermemektedir. Bu da insanlığın rahmetine olmaktadır. Doğruluğu isteyeceğiz, doğru yolda devam edeceğiz. Doğruluğun ölçüsü olarak da Kur'an-ı Kerim'i alacağız. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Günümüz hayırlı olsun efendim.